Det är Thomas Hindersson. Vädret på dansbandskanalen.se. I samarbete med Metallteknik, Containerservice och Landernäs marmor. Väderutsikterna för imorgon talar om att Götaland får halvklart till mulet väder. En del solchans att gå igenom, men till och från också en del lokala regnstänk runt 15 plus grader. I Svealand mest mulet väder att vänta, också här en hel del regn och en temperatur runt 12-13 plus. I Norrland mulet även här och till och från regn, en temperatur runt 7-10 plus. Mer väder också på dansbandskanalen.se. Här kommer ännu en timme fylld med dansband, country och svenska favoriter. Det här är Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Ungefär som den här, och det började redan på morgonen när vi såg en annan som en schysst saxofon. Sen blev det en trip till så långt hemifrån. Vi tog blå linjen nerifrån Fridens plan. Det kändes som om det tog minst halva dagen. Och när vi väl kom fram och klev av i perrongen så klingade sången. Oh, oh. Tre gringo. Tre gringo. Aha, aha. Hamnat någonstans där vi kände oss lost. Fast det fanns både Konsum, McDonalds och Post. Det var konstiga människor i lustiga kläder. Och nästan som om det varit varmare väder. Som främlingar var vi i främmande land. Sjösprutna vilse på främmande strand. Alla stirrade på oss och för andra gången så hörde vi sången. Adressen var rätt, så vi gick fram till det hus där det var. Allt var så nytt, men ändå bekant på något sätt. Vi gick upp, ringde på och någon öppnade strax. Excuse me, is this where we can buy a sax? Han plockade fram den och där på balkongen så lirade han sången.